فخر رسول سرور عالم ولی رحمت خواجہ دوسرا محبوب کبریا سید العرب والعجم صاحب الجود والکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین کعبہ ایمان و قبلہ دین حضرت احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے سلسلے میں مسلسل کئی گھنٹوں بلکہ 48 گھنٹے کا بھی ریکارڈ قائم ہے لائیو پروگرام پیش کرنے کا. اس سال بھی الحمدللہ میلاد النبی کی نسبت کے ساتھ کیو ٹی وی نے پہلے یہ پروگرام لندن اسٹوڈیو سے شروع کیا ہے. عید میلاد النبی کی اس مبارک مہینے ربیع الاول کی تمام ناظرین اور سامعین کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کے لیے تمام انبیاء اکرام اور تمام فرشتوں نے دعائیں مانگی, اور اللہ پاک کا جو مقصود تھا تخلیق کائنات کو وہ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں عنایت فرمایا. تو آج کیو ٹی وی اے آر وائی پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو پروگرام محفل نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے اس پروگرام کا اس طرح سے ہوگا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے, اور اس کے بعد حمد اور نعت ہوگی, پھر باقاعدہ محفل نعت کا آغاز ہوگا. اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس متبرک محفل میں شرکت کے لیے عالمی شہرت یافتہ نعت خان, جنہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے در مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشق و محبت میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پایا ہے, اور پوری دنیا کے اندر آپ گزشتہ چار دہائیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب الحاج یوسف میمن صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے, میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ساہیوال پاکستان سے تشریف لائے ہیں, نوجوان ہمارے قاری ہیں شاہد محمود صاحب, برطانیہ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں, اور آپ بچپن ہی سے نعت کے اس شغل میں مصروف ہیں. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے دو بہت محترم شخصیات جو محافل نعت سجانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں کئی سالوں سے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام میں مشغول ہیں. یہ سینچری 21 اسٹیٹ ایجنسی کے مالک ہیں جناب چودھری ارشد صاحب. چودھری ارشد صاحب جو ہے ان کا فرمان ہے کہ یہ انٹرنیشنل آرٹ ایسوسی ایشن کی جو محافل مانچسٹر میں ہوتی تھی ان سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے والد گرامی کی کو اصال ثواب کے لیے جو ہے ہر سال لندن میں محافل نعت کا انعقاد کیا شروع کیا ہے. اس سال بھی 15 مارچ کو بہت ہی عظیم الشان محفل نعت لی برج مسجد میں یہ منعقد کروا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہماری انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے بانی رکن اور بانی صدر جناب میاں طاہر نعیم صاحب. میاں طاہر نعیم صاحب نے اپنے تمام کاروبار اور اپنے تمام مصروفیات کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مقدس محافل منعقد کرنے کے لیے وقف کیا ہے, وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں برطانیہ کے جو بھی قرآن پڑھنے والے یا نعت سننے والے ہیں وہ فوری طور پر پہچان لیتے ہیں. وہ مرکزی جامع مسجد وکٹوریا پارک مینچسٹر کے امام, انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن یو کے کے بانی چیئرمین اور فن قرات اور نعت گوئی میں عالمی شہرت رکھتے ہیں جناب قاری جاوید اختر صاحب. تو میں جو ہے نہایت عاجز بندہ, نہ علم پر نہ کسی بزرگی کی شیخی بگارتا ہوں, ہمیشہ اولیاء اکرام، بزرگان سلف صالحین اور صوفیاء اکرام کے قدموں کی خاک سے بھی اپنے آپ کو کمتر تصور کرتا ہوں۔ علامہ عظیم جی، بس صرف اتنا اللہ کریم کے سامنے عرض کرتا ہوں، ستر کج ستار آؤں اگھاڑی آیا دھک جو دھکڑ ہار دئی پاند پناہ جو۔ یہ اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف اپنے رحمت کی چادر ڈال کر میرے عیبوں کو چھپا کر اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھنا اور اسی غلامی کا دم بھرتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ میں خادم ہوں آپ کا علامہ عظیم جی، میں اب درخواست کروں گا جناب قاری جاوید اختر صاحب سے کہ وہ اس محفل کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت پاک سے فرمائیں۔ جناب قاری جاوید اختر چشتی صاحب۔